او دغه ورځ بوي چې ستا ربا دا خلک هم په ګیره کې راولي او دا هغوی هغه معبودان به هم راوغواړي چې نن دوی الله پرېږدي او دا هغوی عبادت کوي. بیا به د هغوی نه تپوس وکړي، آیا تاسو زما دا بندگان گمراه کړي وو یا دوی پخپله د نیغې لارې نه بېلارې شوي وو؟